Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համարոտ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետին կից ճարտարապետական և քաղաքաշինական խորհրդի նիստին մասնակցել է նաև երկրի ղեկավարը։ Երաշտական դպրոցի շենքը սեպտեմբերին շահագործման կհանձնվի։ Քաղաքապետարանը կոչ է անում ստեփանակերտցիներին ակտիվորեն մասնակցել ապրիլի 1-ից մեկնարկելիք ծառատնկման, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների միամսյակին։ Մարտի 22-ին տեղի ունեցել Ստեփանագերտի քաղաքապետին կից ճարտարապետական և քաղաքաշինական խորհրդի հերթական նիստը, որը վարում էր քաղաքապետ խորհրդի նախագահ Սուրեն Գրիգորյանը։ Նիստի մասնակցում էր նաև ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Օրակարգում ներառված էին ճարտարապետական մի շարք նախագծեր, որոնց մասին պարզաբանումներ են տվել դրանց հեղինակները։ Իր նկատառումներն է հայտնել և երկրի ղեկավարը, նշելով, որ մայրաքաղաքում քաղաքաշինական ռազմավարության հիմնական ուղղվածությունը պետք է լինի քաղաքի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների ընդլայնումը և ճարտարապետական տեսքի բարելավումը։ Նախագծերից և ոչ մեկը հավանության չի արժանացել, առաջարկվել է դրանք լրամշակել։ Նիստին ներկա էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվս մի քանի ամիս և Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի դասատուները և սաները վերջապես կհանգրվանեն սեփական հարկի տակ։ Նոր ուսումնական տարում պարապմունքները կանցկացվեն նոր շենքում։ Քաղաքաշինության նախարարը վստահեցնում է, որ ԼՂ հարչակման օրը շենքը շահագործման կհանձնվի։ Դպրոցի Շահումյանյան վան պուրակի հարևանությամբ գտնվող նախկին շենքի պայմանները չէին բավարարում ուսումնական գործընթացի պատշաճ կազմակերպմանը, իսկ երբ այստեղ հրդեհ բռնկեց, դասերը սկսեցին անցկացնել տարբեր տեղեր։ Էլեոնորա Շահրամանյան, երաժշտական դպրոցի տնօրեն։ Սկզբից պարապում եք 7-րդ դպրոցում, հետո 7-րդ դպրոցում արդեն իրանց հարպետ գասարան են, մեզ տեղափոխեցին 8-րդ դպրոցը։ Հիմա 8-րդ դպրոցում նեք պարապում, պալետում նեք պարապում, հետո տանն են պարապում, շատ դժվար պայմաններ են, շատ։ 2011 թվականին հարմար համարվեց Վարդան Մամիկոնյան և Կարու Ալվարյան փողոցների միջև գտնվող 4-հարկանի նորակառույց շենքը վերափոխել երաժշտական դպրոցի։ 5 տարի ձգվող շինարարական աշխատանքները ի վերջո ավարտական փուլ են թվակոխել։ Երրորդ դպրոցին հարող հատվածը մեկ լրիվությամբ ապամոնտաժեցինք և կառուցվեց նոր մասնաշենք կից, և այսօր ունենք 2300 քառակուսի մետր մակերեսով երաժշտական դպրոց։ Կարեն Շահրամանյան, քաղաքաշինության նախարար։ Ինչպես տեսնում եք, լրիվությամբ համապատասխանում է ժամանակակից պահանջներին, այստեղ կան շատ ժամանակակից կոմունիկացիոն համակարգ, թափողություն, ինտերնետ կապ, տեսահսկողություն, հակահրդեհային համակարգ, պահակային համակարգ, տեղական արտադրանքը խթանելու պատճառով մենք նախընտրում ենք օգտագործել մեր հարաբերությունում արտադրվող շինարարական նյութերը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ բոլոր հատակի քարերը մեր հարավի և հատուրթի գրանիտի և մարմարի քարերն են օգտագործված և շատ գեղեցիկ տեսք է ունենալու վերջում։ Մանրատախտակը մեր տեղական կաղնի մանրատախտակն և աճարի մանրատախտակն է օգտագործված։ Ասեմ, որ դպրոցը ունենալու է 2 դահլիճ, մեծ և փոքր, 800 տեղանոց մեծ դահլիճը և 45 տեղանոց փոքր դահլիճը։ Վարչական սենյակներ են նախատեսված, ուսումնական պարապմունքներ անցկացնելու համար դասարաններ են նախատեսված և նախատեսված է մեկուսիչ դռներ։ Մի խոսքով, այն բոլոր պահանջները, որոնք համապատասխանում են երաժշտական դպրոցում ուսումնական պրոցեսները կազմակերպելու համար։ Դպրոցն ունենալու է 2 մուտք՝ և Վարդան Մամիկոնյան փողոցից, և Կարու Ալվարյան փողոցից։ Շենքի արտաքին ճակատների երեսպատման համար օգտագործվում է տուֆ։ Կառույցի պայմանագրային արժեքը կազմում է 720 միլիոն դրամ։ Սեպտեմբերի 2-ից արդեն հոստացան, որ պարապելու եք նոր կառուցված շենքում, շատ ուրախ կլինեք, ամեն ներկնի անկախության 25-ամյակին։ Մեր կոլեկտիվի անունից ես կարող եմ ասեմ, որ երազում եք, որ այդ օրը գա, պայմանները հիանալի է։ Եթերային ձեր ուղեկիցը Մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Ապրիլի 1-ից ծառատնկման, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների միամսյակը մեկնարկելու է։ Միամսյակի միջոցառումների ծրագիրը հաստատված է, թե ինչ միջոցառումներ են նախատեսված, տեղեկացանք քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնակարանային, կոմունալ տնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ, միամսյակի կազմակերպման և անցկացման քաղաքային հանձնաժողովի անդամ Կարլեն Գրիգորյանից։ Միջոցառումների ծրագրում ներառվել են քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող հիմնարկ ձեռնարկությունների, շինարական կազմակերպությունների, ուսումնական հաստատությունների, ինչպես նաև իհարկե քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող կոմունալ ընկերությունների անելիքները։ Մասնավորապես, Սան Մաքրում հովաքի կողմից քաղաքի բոլոր աղբահավաք կետերի մաքրում, փողոցներից եւ բազմաբնակարան շինքերի բակերից կենցաղային ու շինարական աղբի մեքենայացված հավաքում եւ տեղափոխում, կենտրոնական գերեզմանը ոցին մերձակա տարածքի սանիտարական մաքրում եւ այլն։ Նշեմ, որ ծրագրի մեջ հաշվի են առնվել հենց Սան Մաքրում կազմակերպության առաջարկությունները եւ իրենց հենց կողմից մշակված պլան ծրագրերը։ Թախթաղջանի անվան բուսաբանական այգու կողմից մասնավորապես պետք է իրականացվեն շենքի տնկարանի տարածքների սանիտարական մաքրում եւ ծառատունք, ջերմոցների նախապատրաստում եւ սերմերի ցանում, ծառերի հատում, երիտասարդացում, սիզամարկերի սանիտարական մաքրում, Թումանյան փողոցի թիվ 52, 54, 56 նորակառուց շենքերի հարակից տարածներում ծառատունք։ Ծառատունք է կատարվելու նաև դեպի քաղաքային աղբանոց տանող ճանապարհի երկայնքով։ Այո, նշեմ, որ ունենք ծառատունքի մեծ ծավալի կատարված աշխատանքներ, սակայն մի քանի թաղամասերում, Աչափնյակի օրինակ, Արեշ թաղամասերում լրացվելու են ծառերը, այսինքն փոխարինվելու են չորացած ծառերը նոր ծառատեսակներով՝ հացնի, ունկուզենի եւ այլն։ Համալիրի դիմացի մայթի թույաները չորացած են, դրանք նորերով կփոխարինվեն։ Այո, նշեմ, որ Բաղրամյան փողոցում թույաների փոխարինումը նորերով նույնպես ներառված է միջոցառումների ծրագրի մեջ։ Պարոն Գրիգորյան, քաղաքապետը մի առիթով ասել է, հաշվետվության ժամանակ էր ասել 2015 թվականի գործունեության մասին հաշվետվության ժամանակ, որ քաղաքում այլևս տեղ չկա, որ ծառատունք կատարեն, եւ դիմում են հիմնարկ ձեռնարկություններին, որպեսի նրանք իրենց տարածքներում տեղ հատկացնեն ծառեր տնկելու համար։ Ծառատունքը միայն կկատարվի, ասենք, փողոցներում, թե նաև հիմնար ձեռնարկություններին կտրամադրվեն տնկիներ, թփեր, սացիլներ։ Իհարկե, մենք հաշվի ենք առել նաև այդ հանգամանքները, ուսումնասիրելով մեր ռեզերվում գտնվող հողատարածքները, որտեղ կարելի է իրականացնել ծառատունք, քաղաքի վարչական սահմաններում որոշակի ուսումնասիրություններից ելնելով պատահական չէ, որ ես նշեցի լրացման տարբերակը, այսինքն կան ծառեր, որոնք չորացել են, ջարդվել են եւ այլն, նրանք անպայման պետք է փոխարինվեն նորերով։ Իսկ ինչ մնում է հիմնարկ ձեռնարկություններին, ապա մենք իրենց դիմել ենք խնդրանքով, եթե կան այդպիսի հողատարածքներ իրենց հենց տարածքներում, մենք պատրաստ ենք տնկիներով ապահովելու, շաբաթօրյակին ավելի լավ մասնակցելու նպատակով մենք պատրաստ ենք տրամադրել անվճար եւ ցանկացած քանակի տնկիներ իրենց հայտերի համաձայն։ Նախորոք պիտի հայտերը ներկայացնեն։ Այո։ Իրենք են ընտրում ծառատեսակը, թե ինչ առաջարկեք, այն էլ պիտի տանեն։ Ասեմ, որ սահմանափակ է ընտրության պահը, բայց կան մի քանի ծառատեսակներ, որ մենք ինքներս ենք առաջարկում, ծառատեսակների ընտրությունը թողնում ենք իրենց։ Ընտրում են հիմնար ձեռնարկություններն իրենք։ Ընտրում են հիմնար ձեռնարկությունները մեր ունեցածից։ Ամեն տարի ծառեր եք տնկում, եւ միշտ էլ այս հարցը տալիս եմ։ Ծառերի ո՞ր մասն է իսկապես ծառ դառնում։ Հաճախ է հարգ լինում փոխարինել նորերով նոր տնկած ծառերը։ Դրանք չեն բռնում կամ չորանում են կամ ջարդում են։ Այդ հարցը մեզ շատ է անհանգստացնում, եւ մենք բոլորս հակված ենք նրան, որ ծառատունքից հետո մենք կարողանանք այդ ծառերը աճեցնել։ Մեզ ցավով է նշում, որ մեր ազգաբնակչությունը, ստեփանագերցիները լավ չեն մոտիկանում այդ ծառերին։ Լինում են եւ ջարդման դեպքեր, նույնիսկ ծառերը հանելու դեպքեր են գրանցված։ Նշեմ, որ մեր բուսաբանական ընկերությունը պատասխանատվությամբ է մոտիկանում այդ հարցերին, ասինքն ծառերի մոտավորապես 70-80%-ը աճում են, սակայն ցավոք սրտի այո, լինում են նաև այդպիսի դահաճանքեր։ Ամեն տարի ասում ենք, որ հիմնար ձեռնարկությունները, մասնավոր ընկերությունները պետք է ակտիվորեն մասնակցեն շաբաթօրյակին, սակայն միշտ էլ ամենաակտիվը լինում են դպրոցականները։ Տարեստարի դուք հիմնար ձեռնարկությունների կողմից ակտիվություն նկատում եք։ Ցավոք սրտի սովետական տարիների նման ակտիվություն չի նկատվում, միանշանակ, սակայն համեմատական կարգով մեր կոչերի, խնդրանքների, բացատրական աշխատանքի իրականացման հետևանքով որոշակի աշխուժություն նկատվում է։ Եվ հիմնար ձեռնարկությունների նաև մեր իրոք դպրոցականների կողմից շաբաթօրյակի ասկացման համար բոլոր կազմակերպությունները եւ հիմնար շաբաթօրյակը լինելու է ապրիլի 23-ին։ Այո, ապրիլի 1-ից 30-ը հայտարարված միամսյակի շրջանակներում ապրիլի 23-ը հայտարարված է համակարգային շաբաթօրյակի օր։ Շաբաթօրյակի ասկացման համար հիմնար ձեռնարկությունները, բոլոր կազմակերպությունները տեղեկացվելու են գրություններով։ Մեծ սպասելիքներ ունենք մեր քաղաքացիների կողմից, բնակիչների կողմից, իհարկե թաղային կոմիտեների նախագահների գլխավորությամբ։ Այդ աշխատանքները գտնվելու են քաղաքապետարանի համապատասխան բաժինների ուշադրության կենտրոնում։ Օգտվելով առիթից, ցանկանում եմ կոչ անել մեր բոլոր քաղաքացիներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել շաբաթօրյակի ասկացման ժամանակ։ Մաքրենք, բարեկարգենք, կանաչապատենք ու մաքուր պահենք մեր քաղաքը, մեր սիրելի Ստեփանակերտը։ Պարոն Գրիգորյան, հետաքրքիր է, ապրիլի 23-ին ինչ աշխատանք է կատարելու քաղաքապետարանի աշխատակազմը։ Զուտ վերահսկողական, թե քաղաքապետարանի աշխատողները ևս զբաղվելու են սանիտարական մաքրությամբ, գուցեև հենց իրենց սենյակների կամ ծառատունկին են մասնակցելու։ Մենք բացառություն չենք մեր հիմնար ձեռնարկություններից, մեր կազմակերպություններից, մեր աշխատանքային ծավալները, մեր անելիքները մտցրված են նույնպես այդ միջոցառումների ծրագրի մեջ, և մենք անելու ենք և սանիտարական մաքրման աշխատանքներ, և ծառատունկ։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի մարտի 25-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր՝ Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող՝ Նադեժդա Դոլխանյան։